Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Bu hafta vizyona giren filmlere bakacağız. Vaktimiz kalırsa da kısaca dün akşam başlayan Berlin Film Festivali'ne hakkında kısa bir bilgi paylaşacağım sizinle. Bu haftanın en çok merak edilen ve beklenen filmi hiç kuşku yok ki Martin Scorsese'nin yeni filmi Para Avcısı, The Wolf of Wall Street. Film 5 dalda Oscar adayı, bunun için de en iyi film en iyi yönetmen, başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio ve yardımcı erkek oyuncu John Hill de var bu adaylıklar arasında. Açıkça söylemek gerekirse yine tipik bir görkemli bir Scorsese filmiyle karşı karşıyayız. Martin Scorsese 90'lı yıllarda Wall Street'i kasıp kavuran Jordan Belfort'un anlattığı biyografisinden yola çıkarak filmi çekmiş. Terence Winter'ın senaryolaştırdığı hikaye. Jordan Belfort 90'lı yıllarda sıfırdan başlayıp 90'lı yıllarda Wall Street'te borsa zirveye çıkan ve yaptığı borsa dolandırıcılıkları, büyük dolandırıcılıklarla milyon dolarlar elde eden, daha sonra da tutuklanıp hapse giren, ama hapisten sonra da yine benzer şeyler yapmaya devam eden ikonik bir kişilik. Scorsese onun hikayesini anlatmaya değer bulmuş. Bu bakımdan bir sorun yok. Film, açıkça söylemek gerekirse, bütün o borsa dünyasının görkemini, ihtişamını ve kolay para kazanmanın nasıl bir tür bağımlılık yarattığını çok iyi bir şekilde anlatıyor. Özellikle Jordan Belfort'un yaşamının seks, uyuşturucu, yani parayı da sekse ve uyuşturucuya olan bağımlılığı gibi, onunla beraber bir tür bağımlılık gibi ele alışı, sorumsuzluğu ve kendini giderek tanrı gibi görmeye başlaması meselelerini oldukça güzel anlatmış Scorsese. Yalnız benim filmle ilgili şöyle bir problemim var ya da itirazım var. Oliver Stone'un Wall Street'ini, yani borsasını izleyenler meselenin aslında çok fazla, ne kadar kapitalizme içkin olduğunu, borsa denilen şeyin aslında spekülasyon yaratmak, yani borsa denilen hadisenin doğasının düzenli olarak Jordan Belfort'lar yaratmak olduğunu açıkça ortaya koyuyordum. Scorsese ise Jordan Belfort'un aslında bir tür borsa ruhundan sapma, Amerikan rüyasını kötü kullanma, Amerikan rüyasını suistimal eden bir karakter olarak çizmeye özen göstermiş. Yani meselenin bir sistem problemi olduğunu, borsanın doğası gereği bu tür işlediğini, bu tür anti kahramanlar, bu tür kolay yoldan paraya ulaşan insanlar yarattığını göstermek yerine bütün bu hikayeyi kendi içinde almış. Ama hakkını yemeyelim, yaptığı iyi bir şey var. Mesela Scorsese filmde ilk başlarda bana bir eksiklik gibi görmüştü, ama filmin kendi matematiği içerisinde tutarlı olduğunu fark ettim sonradan. Şöyle ki, Scorsese Jordan'ın parasını aldığı insanlarla ilgilenmiyor. Çünkü onlar da benzer şekilde aynı Jordan'ın açgözlülüğünden beslendikleri için onları kadraj dışında bırakıyor. Ama dönüp dolaşıp Scorsese'nin geldiği yer, meselenin çözümünü büyük rüşvetleri elinin tersiyle itip evine metro ile dönen namuslu bir FBI ajanına havale etmesi, filmi bence söylem olarak problemli hale getiriyor. Ama öte yandan 180 dakika gibi uzun bir süresi olmasına rağmen ritmini asla kaybetmeyen, özellikle Leonardo DiCaprio'nun oyunculuğuyla çok öne çıkan, daha önce 3 kez Oscar adayı olup kapısından dönen DiCaprio bu kez gerçekten güçlü bir aday. Altın Küre'yi aldı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Oscar'dan da eli boş dönmeme ihtimali oldukça yüksek. Filmle ilgili bir anekdot ya da bir not daha eklemeden geçmeyelim. Filmin oyunculukları gerçekten oldukça iyi. Leonardo DiCaprio'nun yanı sıra Jonah Hill, Matthew McConaughey, Kelly Chandler gibi iyi isimler var film. oldukça iyi katılmış bu açıdan. Ama filmin bence en büyük sürdüğü Margot Robbie. Açıkça söylemek gerekirse, kendi adını söylemek gerekirse, uzun süredir gözümüzü ayırmadan seyrettiğimiz böylesine güçlü bir seksi kadın performansı perdede görmemiştik diye not edelim. Haftanın diğer filmlerinden bir tanesi Herkül. Bildiğiniz gibi Zeus'un yarı tanrı oğlu Herkül, dünyanın en güçlü döneminin en güçlü gücüyle bilinen Herkül, 3D formatında beyaz perdeye aktarıldı. Filmin yönetmenlik koltuğunda Die Hard 2 filminden tanıdığımız Renyi Harlin bulunuyor. Bu filmi basın gösterimi yapmadılar Türkiye'den, ama yurt dışında çok kötü eleştiriler aldı, oldukça yerden yere vuruldu film. O bakımdan Türkiye'deki dağıtımcı firmanın da filmin basın gösterimini bizden, film yazarlarından kaçırdığını düşünüyoruz. Yani filmle ilgili genel izlenimimiz böyle kötü bir film olduğu şeklinde. Gidin izleyin, beğenmezsiniz. Haziran ayında başka bir Herkül filmi yine gelecek. Bu yaz Herkül filmleriyle, bu yıl Herkül filmleriyle geçecek gibi görünüyor. Bir diğer filmimiz Oscar'da adı geçen filmlerden bir tanesi Mr. Bank. Mary Poppins'in yazarı P.V. Travis'in Walt Disney tarafı Amerika'ya gitmesi ve Walt Disney tarafından Mary Poppins'in gösterim haklarını, sinema haklarını satmak için ikna edilme sürecini anlatıyor. Filmin açıkçası Matt Thompson ve Tom Hanks'in performansıyla dikkat çektiğini belirtelim. Tom Hanks Walt Disney'in kendisini canlandırıyor. Ve o Mary Poppins'in filme dönüşme sürecini aşama aşama izliyoruz. Burada huysuz bir yazar olan Travis ile her şeye rağmen istediğini elde etmek isteyen Walt Disney arasındaki o hikaye aynı zamanda Travis'in geçmişine dair, yani çocukluğuna dair geri dönüşlerle Mr. Poppins'in yaratım hikayesine nasıl oluştuğuna dair de ipuçları veriyor bize. Haftanın kayda değer önemli filmlerinden bir tanesi olarak Mr. Bank tavsiye edilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer filmlerine bakmaya devam edeceğim. Başına koyma kulları, yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Eşsiz dostsuz kalanın zordur halleri, yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı. İkimiz bir gömlekte, yakası dar olaydı. Yeşil ben üzümü, yola diktim gözümü. Ne gelen var, ne giden, kime diyeyim sözümü. Tanrım, tek başına koyma kulları, yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Bu dünyada cefa çektirme bize, yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Güveyli evler gördüm, kurulmuş yaya benzer. Güveysiz evler gördüm, kurulmuş yaya benzer. Yeşil var üzümü, yola diktim gözümü. Ne gelen var, ne giden, kime diyeyim sözümü. Tanrım, başına koyma kulları, yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Güzel çirkin deme, sen kayır yine. Bir münasip koca her birimize. Hasretini çekmişlere, tazeyken dul kalmışlara, ana gülü solmuşlara, ver ver ver ver. Gökte uçan kuşlara, kurumuş koca ışlara, boynu bükük kalmışlara, ver ver ver ver. Hey Tanrım, bana yetmez beş tane, beş tane, beş tane, beş de yetmez yedi tane, ver ver ver ver. Kadrajların namerlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Haftanın filmlerine bakmaya devam ediyoruz. Kişisel olarak haftanın en iyi filminin Paolo Sorrentino imzalı Muhteşem Güzellik olduğunu düşünüyorum. La Grande Bellezza. Kendisi Paolo Sorrentino İtalyan sinemasının son dönemde öne çıkardığı en dikkat çekici yönetmenlerden bir tanesi olarak görülüyor. Son dönemde yaptığı filmlerin hemen hemen hepsi büyük ilgi gördü. Hatırlayacaksınız, bir önceki filmin Champagne'in başrolünde olduğu Olmak istediğim yerde Oscar'da çeşitli adaylıklar kazanmıştı. Ondan önce yine İtalya'da bu filmin de başrol oyuncusu olan Tony Servillo ile birlikte çektiği El Divo çekmişti. Bizim sinema yazarlarının kendi aramızda İtalya'nın Süleyman Demirel'e diye tabir edebileceğimiz bir politikacının hayatını sinemaya aktarmıştı. Sinematografisi oldukça güçlü ve görkemli hikayeler anlatmayı başaran, seven bir yönetmen Sorrentino. Bu filmde de yıllar önce çok satan, çok etki bırakmış bir roman yazmış ama daha sonra kendisini medyanın içerisinde bulmuş bir adamın ve çevresinin hikayesini anlatıyor. Filmin özellikle açılış sahnesi bir muhteşem, görkemli bir açılış sahnesi, bir parti sahnesiyle açılıyor. O parti sahnesi sinemamızda çok az, sinemada çok az görebileceğimiz güzellikle çekilmiş bir açılış sahnesi. Filmimizin ana karakteri ve onun etrafında dönen aslında bir tür Roma'da yaşayan ve orta üst düzey, üst sınıf entelektüellerin içine düştüğü durumu, çıkmazı ve sahte, yaratılan sahte dünyayı anlatan oldukça etkili bir çalışma. Bunu yaparken hamasete asla düşmüyor, kaba cümleler kurmuyor. Aslında bütün hikayeyi kendi olduğu gibi gösteriyor ve bir taraftan da ritmiyle de izlenmesi oldukça kolay bir yapım. Başka sinema salonlarında gösterimi görüyor Muhteşem Güzellik. Aklınızda bulunsun, haftanın kaydeder yapımlarından bir tanesi. Haftanın çocuk filmi Lego. İşte otobüslerin, uçakların, arabaların, oyuncakların filmleri yapıldı. Legoların niye yapılmasın diye düşünmüşler galiba. Dolayısıyla semestri sona ererken bu hafta sonu çocuklarınızın gidebileceğiniz seçeneklerden bir tanesi de Lego. Haftanın yerli filmi ise biz Altın Koza Film Festivali'nde izlediğimiz Daire, Zincir Bozan ve Büyük Oyun gibi filmlerden tanıdığımız Atın Yalancı'nın yazıp yönettiği Daire, babasının ölümünün ardından doğduğu kasabaya giden Feramuzlu isimli bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Feramuz kasabaya dönen babasının cenazesinden sonra işleri halletmek için bir süre daha orada kalmak zorunda kalıyor ve o sırada Betül'le tanışıyor, kızıyla birlikte yaşamak zorunda kalan. Bir taraftan da babasıyla olan hesaplaşma ya da hesaplaşamama meseleleri geri dönük flashback'te rüya sahneleriyle giriyor. Daire bizim sinemamızda çok fazla görmediğimiz deneysel çabalara da giriyor. Bu bakımdan özellikle hani sinemamızda bu tür şeyleri önemseyenler bundan daire haftanın dikkat çekici yapımlarından bir tanesi olabilir. Ama ben kendi adıma işin o deneysel boyutunun filmin genel bütünlüğü içerisinde kimi arızalar çıkardığını, filmin bütünlüğüne zarar verdiğini ya da bütünlüğünden kopuk olduğunu düşünüyorum. O nedenle çok başarılı bir film olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine de dediğim gibi Daire bizim sinemamızda denenmemiş şeyleri denemeye çalışan bir noktada kayda değer ve literatüre geçecek bir yapım. Bilindiği gibi Berlin Film Festivali dün akşam Wes Anderson'ın Büyük Budapest Otel filmiyle başladı. Bununla ilgili kısa bir bilgi edeyim. Evet, Türkiye'den de 4 uzun bir kısa metraj olmak üzere 5 tane film var. Bunlar Kutlu Ataman'ın Tuzu, Zeynep Dadak, Merve Kayan ikilisinin Mavi Dalgası, Hüseyin Karabey'in Sesine Geli ve Kumun Tadı. 4 tane uzun metraj film yer alacak. Bu filmler bugünden itibaren Almanya'da gösterilecek ama ana yarışmada Türkiye'den film olmadığını hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Berlin Film Festivali sonrası belki bu konuda daha geniş konuşma fırsatı bulacağız. Garajdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden sinema gündemiyle birlikte olmak üzere. Başımda eski alemleri sarhoştum, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Başımda eski alemleri sarhoştum, dinmiş lodosların bultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyalarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyalarda. Bir kadının suya değiyor. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir osma geçiyor kaldırımda, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor. Bir gül olmalı, bir yosma geçiyor. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.